शांति शांति शांति शुक्ल यजुर्वेद काणो साखिया बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें द्वितीय ब्राह्मण का तृतीय मंत्र विचार आरंभ हो रहा था। टीका में कह रहे हैं विराजो ध्यानार्थम अवच्छेद भेदम आह। विराज का विराट का ध्यान करेंगे तो अवच्छेद भेदम उपास्य है, तो उपास्य है तो उसके लिए अवच्छेद भेदम अर्थात हमारा उपास्य को दूसरों से भिन्न करवाएगा। कौन करवाएगा? कहते हैं उसमें जो उपाधि रहेगा वो दूसरों से भिन्न करवा देगा। अभी जो हमारा उपास्य है विराट, उसमें जो उपाधि है वो उपाधि को अभी कहेंगे। सत मंत्र में त्रेधा आत्मानं व्यकुरुता द्वितीयं तृतीयं वायुं तृतीयं स एष प्राणस्त्रेधा विहितः तस्य प्राची दिक्षिरो असौ चासौ चेर्मौ अथास्य प्रतीची दिक् पुच्छम असौ चासौ च सख्यौ दक्षिणा चोदिचि च पार्श्वे द्योः पृष्ठमन्तरिक्षम् उदरम् इयम् उरः स एषो अप्सु प्रतिष्ठितो यत्र कोचे इति तदेव प्रतितिष्ठत्येवं विद्वान्। स त्रेधा आत्मानं व्यकुरुत। स अर्थात विराट रूपेण उत्पन्न हो गया जो हिरण्यगर्भ, उसको स शब्द से कहा जाता है। तो हिरण्यगर्भ है किंतु अभी विराट रूप से उत्पन्न हो गया, तो नीचे में दिया स स जात प्रजापति पांच नंबर टिप्पणी में दिया है विराट रूपेण उत्पन्न जो हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ अभी वही विराट रूपेण उत्पन्न हो गया। उत्पन्न हो गया अर्थात एक शरीर बना दिया स्थूल शरीर और उसमें अभिमान कर गया, यही हो गया कि विराट रूप से उत्पन्न हो गया वो हिरण्यगर्भ। आत्मानं त्रेधा व्यकुरुत, अपने को तीन भाग से मतलब तीन प्रकार कर दिया। त्रेधा एधाएं प्रत्यय होता है, एधाच होता है। क्या क्या तीन भाग? कहते हैं आदित्यम तृतीयम। अभी तृतीयम तृतीयम अर्थात त्रयाणाम पूर्णम इति तृतीयम, तो तीन भाग किया उसमें तृतीय हो गया आदित्य अर्थात बाकी दो और कोई रहेंगे तो हिरण्यगर्भ अभी वो विराट बना है। अभी वो तीन प्रकार और कर देता है, तो तीन प्रकार कर देता है। कहते हैं कौन तीन प्रकार करता है? कहते हैं आदित्यम तृतीयम। आगे कहते हैं वायुम तृतीयम अर्थात तो अभी दो तो पता चल गए और एक आना है कहते हैं आगे आएगा और अग्नि तृतीयम। अग्नि क्योंकि अग्नि रूपेण ही उपासना करना है तो अग्नि तृतीयम। तो क्या दोनों तृतीय है? तो जो ये नारद वाला गणित है ना तो सभी तृतीय है क्योंकि त्रयाणाम पूर्णम त्रयाणाम पूर्णम सामर्थ्य तीनों का रहेगा तो सभी को तृतीय कह दिया गया। स एष प्राणस त्रेधा विहित, वो प्राण प्राण अर्थात हिरण्यगर्भ वही कहते हैं। स हिरण्यगर्भ विराट रूप हो गया इसलिए कहते हैं स प्राण त्रेधा विहित, वही प्राण ही तीन प्रकार से इसी प्रकार की विहित विहित अर्थात कृत कर दिया गया। अभी जो तीन प्रकार हो गया आगे कहते हैं जिसका हम अभी उपासना करेंगे वो तीन प्रकार कर दिया। तस्य तस्य अर्थात उपास्य जो विराट है तृतीय कौन बताया? अग्नि यहाँ कहाँ है? वो नहीं है मंत्र में, आगे कहेंगे कि प्रकरण चल रहा है उसका भाष्य में कहेंगे ऐसा। तस्य प्राची दिक् शिरो, तस्य अर्थात जिसका हम उपासना करेंगे उसका जो प्राची दिक् है वो उसका शिरो हो जाएगा, यानी विराट का प्राची दिक् उसका शिरो हो जाएगा। प्राची यानी पूर्व पूर्व दिशा शिर, शिर बनाने के लिए क्या सूत्र है? आसिर, आसिर, आसिर, आसिर, श्रयते है, श्रयते है शिर, स्वांग श्रयते है स्वांगे शिर किच्च, उसे शिरस बन जाएगा, असंपत्य हुआ। तस्य प्राची ही दिक शिरो, तस्य अर्थात प्राची दिक तस्य शिर, और असौच असौच इर्मौ इर्मौ इर्म बाहु। तो अभी प्राची दिक उसका सिर हो गया, और असौ असौ कहने से पूर्व दिख पूर्व दिशा को अगर मुख करके खड़े रहेंगे, ये वाम हस्त और दक्षिण हस्त ये दोनों कोणा में रहेगा, पूर्व दिशा इस प्रकार इस दिशा में है मुख करके रहेंगे तो वाम कोण ये कौन सा कोण होगा, ईशान्य ईशान्य अग्नि नैऋत्य वायु, इस प्रकार चार कोण होते हैं। तो अशौच अशौच अर्थात ईशान्य और आग्नेय ये दोनों कोण जो होते हैं ये दो बाहु हो गए। तो उसका सिर जो है वो प्राचीदिक हो गया, और ये दोनों कोण उसका दो बाहु हो गए। अथाश्य प्रतिचि दिक पुच्छो अशौच अशौच सत्यो, प्रतिचि प्राची हो गया शिर, और प्राची का विपरीत हो गया प्रतिचि, शिर का विपरीत दिशा में अर्थात अधोभाग में रह जाएगा ये पुच्छ, जो प्रतिचि पश्चिम पश्चिम दिशा उसका पुच्छ हो गया, और जब पश्चिम दिशा को मुख करके रहेंगे तो बाकी दोनों कोण आ जाएंगे वायु और नैऋत्य, ये दोनों कोण कहते हैं सख्यो सख्यो अर्थात जंघा, दो हाथ हो गए ईशान्य और आग्नेय, और दो जंघा हो गए वायु और नैऋत्य, ये दो कोण है, क्यों कहते हैं पुच्छ के पास रहने वाले ये दोनों है, ले ले लिया गया। अच्छा आगे दक्षिण, अभी दो दिशा चले गए बाकी, दक्षिणा च उदीची च ये दोनों दिशा कहते हैं पार्श्वे, दक्षिणा और उदीची, दक्षिण दिशा और उदीची उदीची उत्तर दिशा, ये दोनों उसका दो पार्श्व हो गए। जैसे अश्व का हम अगर करेंगे विचार करेंगे, सिर के पास दो पांव आ गए, वो दो पांव को दो बाहु ले लिया गया, तो विराट विराट पुरुष हम पुरुष अर्थात मनुष्य रूप से कल्पना करते हैं। आगे पुच्छ के पास बाकी दो अश्व का पांव आ जाएंगे, वो दो को बाकी दो कोणा ले गया, कभी उसका दो पार्श्व आया, अश्व का दो पार्श्व रहेंगे, वो हो गए बाकी दो दिशा, दक्षिणा और उदीची ये दोनों हो गए। और देव हो पृष्ठम उसका पीठ भाग देव, अर्थात देव में विराट पुरुष का पृष्ठ ऐसा कल्पना करें। अंतरिक्षम उदरम विराट का जो उदर है वो अंतरिक्ष लोक, और इयम उरह इयम इयम कहने से यम कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग, तो यम कहने से ये पृथ्वी नजदीक में है दिखाते हैं, कहते हैं यम यम पृथ्वी उरह वक्ष। स एषो अप्सु प्रतिष्ठित ये जो विराट है कहा गया था कल विचार आया था विराट अग्नि, तो ये जो विराट कहते हैं ये जो विराट अग्नि हो गया ये पार्थिव अग्नि, पार्थिव अग्नि जो है वो जल में प्रतिष्ठित पृथ्वी जल में प्रतिष्ठित, तो स एषो अप्सु प्रतिष्ठित इस प्रकार की उपासना करना है। ये उपासना का क्या फल है, तो कहते हैं यत्र को च एति तदेव प्रतिष्ठति एवं विद्वान यत्र को च एति, इस प्रकार की विद्वान उपासना करने वाला यत्र को कहीं भी अगर जाता है तो एति गच्छति तदेव तद अर्थात तत्र तत्र एव प्रतिष्ठति, इस प्रकार की उपासना करने वाला जहां भी जाएगा वहां प्रतिष्ठित हो जाएगा, इस प्रकार के उसमें सामर्थ्य आता है। भाष्य में स च जातः प्रजापति स्त्रेधा त्रिपकारम आत्मानम, वो जो जात हो गया प्रजापति, प्रजापति अर्थात अभी विराट रूप से जात हो गया हिरण्यगर्भ पांच नंबर टीम क्या यहाँ विराट वही चतुर्मुख ब्रह्मा कल टिप्पणी में आया था, वही चतुर्मुख वही ब्रह्मा, तो जिसको पुराण में ब्रह्मा कहा जाता है उसी को यहाँ प्रजापति शब्द से कहते हैं, वही विराट है उपनिषद भाषा में वो विराट। प्रजापति स्त्रेधा त्रि प्रकारम आत्मानम व्यकुरुत, मंत्र में कहा गया त्रेधा आत्मानम व्यकुरुत, त्रेधा का अर्थ त्रि प्रकार एधाच प्रत्यय होता है। आत्मानं व्यकुरुत, अपने को इस प्रकार की बनाया, अभी स्वयं बना दिया, दूसरा कोई बना दिया, इसके लिए टीका में पहले देखिए, को अस्य त्रेधा भावस्य करते इति वीक्षायाम आह। ये जो विराट अभी तीन प्रकार हो गया, कहते हैं कि त्रिधा भाव त्रेधा भाव का कर्ता कौन है, कौन करवाया, इसके लिए भाष्य में कहते हैं स्वयं एव कार्यकरण संघातम व्यकुरुत। कार्यकरण संघात को विराट जो कार्यकरण संघात था, कार्य शरीर करण इंद्रिय ये सब जो था उसका, वो स्वयं एव उसको कर दिया, स्वयं एव अच्छा हिरण्यगर्भ एव, क्योंकि अभी वो शरीर में तादात्म्य हिरण्यगर्भ ही किया है, वास्तविक हिरण्यगर्भ ही मतलब कर्ता माना जाता है, स्वयं एव कार्यकरण कैसे भिक्षा भी इच्छा इच्छा दर्शन है धातु भिक्षायाम अर्थात ऐसे आकांक्षायाम, भिक्षायाम करता आकांक्षायाम अथवा जानने की इच्छा होने से स्वयं है वो वही हिरण्यगर्भ जो विराट बना हुआ है वो स्वयं ही कर दिया। व्यकृत व्यकृत व्यभजत व्यभजत इति एतत् भी अभजत अभजत भाग कर दिया भज भाग कर देना इति एतत्। टीका में आगे कथम एकस्य त्रिधात्वम् अन्यथा वा कथम एकत्वम्, एक था अभी वो त्रिधा हो गया, अभी अगर त्रिधा हो गया अन्यथा वा अन्यथा नानव टिप्पणी दिए हैं, त्रिविध अगर हो गया फिर त्रिविध से एकत्वम कथम, ये प्रश्न करता है, अगर तीन हो गया तो फिर तीन ही हो गया बंट गए फिर वो एक कैसे रहेगा, इस प्रकार शंका होने से भाष्य में कहते हैं प्रथम प्रश्न पूछता है कथम त्रेधा इति आह, इति आह अर्थात सिद्धांति उसका उत्तर देगा। टीका में मृदो घट शराबादी अनेक रूपत्व बद्ध विराजो बहु रूपत्व साधयति। मृद मृद का घट शराब इत्यादि तो ये सब शराब कहते हैं, पहले वो चाइना मिट्टी में बनता था प्याला कहते थे, वो कप के नीचे रख करके उसमें चाय डाल करके ठंडा करके जो पीना उसको शराब कहा जाता है, थोड़ा अर्थात थोड़ा चौड़ा होता है वो। विराजो बहुरूपत्वम मृद घट शराब बद्ध, मृद जैसे घट शराब सब नाना रूप हो जाता है, इसी प्रकार की विराजो बहुरूपत्वम विराट का ये नाना रूप हो गया। तो विराजो बहुरूपत्वम पांच नंबर टिप्पणी दिया, विराट भावम आपन्नस्य हिरण्यगर्भस्य इत्यर्थः, विराट रूप जो हुआ है हिरण्यगर्भ वही हिरण्यगर्भ का ही ये सब रूप हो रहा है। भाष्य में कहा आगे आह पूर्व पृष्ठा में है, आह उत्तर दे रहा है सिद्धांत कैसे तीन भाग हुआ, कहते हैं आदित्यम तृतीयम, आदित्य तृतीय हो गया, अग्नि वायु अपेक्षया त्रयाणाम पूर्णम, अग्नि शब्द कह दिया अग्नि वायु अपेक्षया त्रयाणाम पूर्णम इति तृतीयम हो गया, कुरुते इति अनुवर्तते, अग्नि वायु के अपेक्षा ये तृतीय हो गया कुरुते, तथा अग्न्यादित्यापेक्षया वायुम तृतीयम, मंत्र में है वायुम तृतीयम, अग्नि आदित्य के अपेक्षा वायु तृतीय हो गया, तथा वायु आदित्यापेक्षया अग्निम तृतीयम इति द्रष्टव्यम। अग्निम ये सब कर्म है इसको बनाता है, वायु आदित्य के अपेक्षा ये अग्नि ये तृतीय हो गया। अभी शंका करने वाला कहता है टीका में कैसे तीनों का पूर्ण, तीन अभी तीन बनाया, तीनों को बनाया, ये तीनों में तृतीय कौन होगा, कोई भी तृतीय हो सकता है, तो इसको नारद गणित तो कहते हैं ना। अच्छा महाराज जी वाला कभी सुने नहीं होंगे, जो जन्माष्टमी महाराज जी ये नारद गणित तो बताते हैं, जो कौन अष्टम जो अष्टम पुत्र होगा वो मारेगा कंस को, कंस प्रथम को छोड़ दिया, नारद जी आके कह के ये अष्टम नहीं है क्या, कहते क्यों ये प्रथम है ना, कंस कहता क्यों, तो आप ऐसे गिनती आरम्भ करो तो वो भी अष्टम हो जाएगा, इसको नारद गणित तो कहते हैं। अच्छा टीका में कथम अग्निम तृतीयम इति अश्रुतम कल्प्यते। अग्नि का नाम ये मंत्र में श्रवण है क्या? नहीं है। अभी पूर्व पक्ष पूछता है कि कथम अग्निम तृतीयम इति अश्रुतम, मंत्रे अश्रुतम, ये कथम कल्प्यते तत्र। भाष्य में सामर्थ्यस्य तुल्यत्वात् त्रयाणां संख्या पूर्णत्वे, सामर्थ्य सभी में समान है इसलिए अग्नि भी तृतीय हो सकता है। ठीक है, अग्नि तृतीयम आगे टीका में वायुआदित्योर इव अग्नेरपि संख्या पूर्णत्व शक्तेर अविशिष्टत्वात्। वायु आदित्य ये जैसे संख्या पूर्ण के लिए तीनों में से लिया जा सकते हैं, इसी प्रकार अग्नि को भी लिया जा सकता है। तो अग्नि कहाँ से आ गया? कहते हैं अग्नि तो प्रकरण ही है, उसका ही प्रकरण चल रहा है। संख्या पूर्णत्व शक्तेर अविशिष्टत्वात्, अग्नि में भी संख्या पूर्ण करने का शक्ति अविशिष्ट समान है, विशेष नहीं है, ये समान है। होने से अग्निम तृतीयम अकुरुत इति उपसंख्यायते, अग्नि तृतीय है इसी प्रकार की उपसंख्यायते। छह नंबर टिप्पणी दे दिया उपसंख्यायते अर्थात कल्प्यते, ये कल्पना कर लेते हैं, मंत्र में तो नहीं है किंतु कल्पना कर लेते हैं। तो इसको तृतीय क्यों आप कल्पना करके लाए, उसके लिए कहते हैं त्रेधा आत्मानम इति च उपक्रमा। अगर आप दो ही लेंगे तो फिर ये त्रेधा आत्मानम तृतीयम ये कैसे आएगा, इसलिए अग्नि को लिया गया। ननु किम अयं त्रेधा भावो विराट स्वरूपो उपमर्देन क्रियते न ही स तस्मिन सति एव युक्त विरोधात अतः। ये जो त्रिधा भाव आप कर दिए तो किम विराट स्वरूप उपमर्देन, विराट स्वरूप नाश करके ये तीन बना दिए। जैसे कहते हैं कि बड़ा गोला था आटा का, अभी हम उसको तीन छोटा छोटा करके बना दिए, फिर अभी वो बड़ा पिंड तो चला गया। इस प्रकार की क्या हो गया, विराट स्वरूप का उपमर्दन नाश उपमर्देन क्रियते। कहेंगे क्यों इस प्रकार आप क्यों कल्पना करते हैं? पूर्व पक्ष ग्रह नहीं स तस्मिन सति एव युक्त, स स अर्थात स त्रेधा भाव तस्मिन सति, वो विराट सति विराट रहने पर अभी उसका त्रेधा भाव कैसे हो जाएगा, वो व्यक्ति ठो अगर विद्यमान है उसको तीन भाग कैसे कर देंगे, विरोधात अगर वो एक है तो तीन नहीं हो पाएगा। भाष्य में इसको कहते हैं सामर्थ्यस्य तुल्यत्वात् त्रयाणां संख्या पूर्णत्वे, संख्या पूर्णत्वे त्रयाणां सामर्थ्यस्य तुल्यत्वात्, इसलिए सभी को तृतीय कह दिया गया। आगे भाष्य में स एष प्राण, स एष प्राण, तो ये जो प्राण, प्राण अर्थात हिरण्यगर्भ, अभी उसको एष क्यों कह देते हैं? कहते हैं वो हिरण्यगर्भ अभी विराट रूप से उत्पन्न हो गया, हिरण्यगर्भ को कहने के लिए स कह दिया, विराट को कहने के लिए ऐस कह दिया। ऐस अर्थात समीप तरवर्तिनी च एतदो रूपम, जहाँ एतद शब्द व्यवहार होगा समीप तर, अभी विराट बिल्कुल सामने समीप तर। दो नंबर टिप्पणी शायद दिया है विराट रूप उपपन्न स ऐस अपंचीकृत राशिर अपंचीकृत शरीरत्वेन अध्यक्ष अयोग्यतया स, स कह करके हिरण्यगर्भ को कहे क्योंकि अपंचीकृत शरीर है, अपंचीकृत शरीर होने से अध्यक्ष प्रत्यक्ष योग्य नहीं है। इति उपासक प्रत्यक्षतया च एष, उपासक का प्रत्यक्ष होने से अर्थात एष कह देता है विराट रूप से भी उपासना करेगा एष, इति निर्देश स एष हो गया। आगे भाष्य में स एष प्राण, प्राण अर्थात सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ, सर्वभूतानाम आत्मा, सभी भूतों का ये आत्मा, आत्मा अर्थात सभी का समष्टि बुद्धि यही है। अंतर्यामी और सूत्रात्मा में क्या फर्क पड़ेगा? हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा में, सूत्रात्मा और अंतर्यामी, अंतर्यामी ईश्वर अर्थात वो कारण रूप है, सूत्रात्मा सूक्ष्म रूप है, विराट स्थूल रूप, ये आ गया गया। स एष प्राण सर्वभूतानाम आत्मा, सर्वभूतों में आत्मा, अंतर्यामी अर्थात अंतर यमयति, किसको यमयति कहते हैं बुद्धि को, बुद्धि को होने कहते हैं हिरण्यगर्भ, हिरण्य गर्भ को जो नियमन करवाएगा, अर्थात हिरण्य गर्भ में जिस प्रकार की विचार आता है, हमारे अंदर में जिस प्रकार की विचार आता है, जो विचार भेजता है वही हमारा नियमन करता है। जब तक हम अज्ञान है तब तो सोचते हैं कि नहीं ये विचार मेरा है, वास्तविक कुछ नहीं है, वो तो आता है, कहते ना सर्वर से टर्मिनल को आता है, कंप्यूटर वाला व्यवहार करते ना शब्द, वो जो ईश्वर है वो सर्वर है, वो सब जो बाकी जितने हो गए व्यष्टि बुद्धि ये सब टर्मिनल है, जो बुद्धि वो भेज देगा उसी मुताबिक ये कार्य करेगा। विराट को प्रत्यक्ष क्यों कहा? प्रत्यक्ष विराट स्थूल है ना, प्रत्यक्ष अनुमान से प्रत्यक्ष है ना, अनु विराट भी प्रत्यक्ष, विराट स्थूल शरीर वाला, स्थूल तो प्रत्यक्ष होगा, इंद्रिय ग्राह्य होगा, ये विराट है ना, ये प्रत्यक्ष है, किंतु जो हिरण्य गर्भ है वो प्रत्यक्ष नहीं, वो तो अपंचीकृत है, वो प्रत्यक्ष नहीं, विराट स्थूल है, जो प्रत्यक्ष दिखता है वो सब विराट विराट है, विराट समष्टि स्थूल, ये जितने स्थूल दिखता है ये सब विराट का ही शरीर है, ये प्रत्यक्ष है। सर्वभूतानाम आत्मा, जो हिरण्य गर्भ है सभी भूतों का ये आत्मा है, आत्मा अर्थात ये अंतर्यामी नहीं, ये समष्टि बुद्धि। आत्मा अपि अग्नि वायुआदित्य रूपेण विशेषतः स्वेनैव मृत्वात्मना त्रेधा विहितो विभक्तो न विराट स्वरूप उपमर्दनेन, अर्थात विराट स्वरूप रहता हुआ अग्नि वायु आदित्य इस रूप से विशेषतः स्वेनैव मृत्वात्मना। वास्तविक यह क्या हुआ, जैसे विराट कहेंगे, विराट का अवयव ये अग्नि वायु आदित्य होंगे नहीं होंगे, होंगे तो, किंतु अभी ये प्रत्येक अंग में भी एक एक अभिमान करता है, जैसे कहा जाएगा कि ये पूरा एक शरीर हुआ, इस शरीर में एक अभिमान करता है, मान लीजिए कि इस प्रकार होगा कि हाथ में भी अभिमान करने वाला और कौन कोई आएगा, नहीं तो और दृष्टांत देने के लिए ये राज्य का एक मुख्यमंत्री होगा और केंद्र का एक होगा प्रधानमंत्री होगा, तो ये मुख्यमंत्री भी कहता है ना मैं यहाँ का मालिक, प्रधानमंत्री कहेगा हमें सबका मालिक, ये इस प्रकार के है, अर्थात वास्तविक तीन टुकड़ा नहीं हो गया, ऐसे रहते भी प्रत्येक अवयव में एक एक अभिमानी आ गए, अरे उनको सब अभिमानी क्यों कहता है, कहते हैं ये सब विशेष है, जो वायु आदित्य अग्नि हो गए ये तीन देवताओं में मुख्य देवता हो गए, इसलिए कह देते हैं अग्नि वायु आदित्य रूपेण विशेषतः स्वेनैव मृत्युआत्मना, अपना ही रूप से तीन भाग कर दिया, अर्थात ये सब कोई बिल्कुल स्वतंत्र पदार्थ है इस प्रकार नहीं है, इसलिए कहते हैं हिरण्यगर्भ सर्व देवता, अर्थात बाकी जितने देवता है वो सब इसी का है, क्योंकि प्रत्येक देवता में एक एक बुद्धि है, वो सब व्यष्टि हो गए, ये सब व्यष्टि बुद्धि क्या है, कहते हैं समष्टि बुद्धि का अंश है, अर्थात वो रहता हुआ एक ऐसा रहता हुआ तीन भाग इसी प्रकार के केवल विशेष रूप से मान लिए, स्वयनैव मृत्युआत्मना त्रेधा विहितो विभक्त न विराट स्वरूप उपमर्दने न, पूरा अर्थात ये टुकड़ा टुकड़ा हो गया देश कहते ऐसा नहीं, वो तो रहा ऐसा एक रहा। टीका में यथा तंतु अवस्था अनुपमर्दने न अनुपमर्दने न मूल कारणात पटो जायते, जैसे तंतु अवस्था का उपमर्दन नहीं अनुपमर्दन है ना, मूल कारण अंशु रुई, अभी रुई से पट बनता है तो रुई से तंतु बन करके पट बना, तो जब ये पट बना क्या तंतु नाश हो गए, नहीं हुए, इसी प्रकार की हिरण्यगर्भ अभी आदित्य वायु अग्नि हो रहा है विराट हो करके, कहते हैं विराट रूप रहेगा ऐसा। टीका में कह रहे थे यथा तंतु अवस्था अनुपमर्दने न अनाशेन, उपमर्दन नाश, अनुपमर्दने न अनाशेन मूल कारण, मूल कारण अंशु रुई कर्पास मूल कारण पटो जायते, जिस प्रकार के दृष्टांत हो गया तथा सर्वेषां भूतानां प्राणतया साधारणोपि अयम् स्वेनैव स्वतंत्रेण अनुगतेन मृत्यु रूपेण त्रेधा विभागस्य कर्ता, सारे भूतों का प्राण तया ये समष्टि है साधारण, सभी में ये विद्यमान है, सभी भूतों का प्राण यही है, होने पर भी स्वेनैव स्वतंत्रेण अनुगतेन वहाँ थोड़ा विशेष शक्ति ये दे दिया, दे करके मृत्यु रूपेण अपना ही रूप है मृत्यु हिरण्यगर्भ त्रेधा विभागस्य कर्ता, हिरण्यगर्भ ही तीन भाग कर दिया। नच एकस्य बहुरूपत्व विरोध माया विवद उपपत्तिर। पूर्व पक्ष कहा था कि एकस्य बहुरूपत्व विरोध है, एक है तो नाना रूप कैसे हो जाएगा। सिद्धांत कहते हैं माया विवद उपपत्ति, माया भी एक रहता हुआ नाना रूप हो जाता है, उपपत्तिर इत्यर्थ। आगे मंत्र का व्याख्यान आरंभ करते हैं। क्या जी अग्नि की उत्पत्ति? अभी अग्नि अर्थात अश्वमेध यज्ञ का जो अग्नि, पहले अश्व का उपासना कहा गया था, अभी अश्वमेध कर्म में जो अग्नि है उस अग्नि का उपासना कहा जाएगा। और ये अग्नि को पहले अश्व को विराट रूप से देख करके उपासना किए थे, अभी वो अग्नि को विराट रूप से देख करके उपासना करेंगे। वही विराट है, वही अग्नि है, अग्नि का उपासना करेंगे। अग्नि का उपासना करना है तो उसको विराट रूप से इस प्रकार की उसका उत्पत्ति इतने प्रक्रिया आप कह दिए। क्यों कह दिए? कहते पहले कहे थे कि ये शुद्ध जन्म है, ये अश्व जो है वो शुद्ध जन्म है। क्यों? देवताओं का वहन किया, ये मनुष्यों को वहन किया, ये असुरों को वहन किया। इस प्रकार की अग्नि जो है ये भी शुद्ध जन्म है। क्यों? कहते हम जिसका उपासना करेंगे उसमें थोड़ा हम कुछ अच्छा गुण लाना चाहिए, तो अग्नि को विराट मानेंगे। विराट इस प्रकार के शुद्ध जन्म है, अर्थात उसका जन्म इसी इस प्रकार की हुआ, तो ये कोई अशुद्ध उपाय से नहीं आ गया, ये तो उत्पन्न हुआ। तो जो अग्नि है वास्तविक वही विराट ही है, उसी का उत्पन्न जो पहले से कहा जा रहा है, विराट का उत्पन्न कहा जा रहा है, ये वही अग्नि है। पीछे जो अर्क को अग्नि कह दिया ये वही है, विराट है। तो फिर उत्पत्ति के लिए आवश्यकता क्या है? उसको मान लिया ये तो उपासना करने के लिए, उपासना करने के लिए हमारा बुद्धि को कहीं कुछ देना चाहिए आधार, ये सब आधार दे रहे हैं इस प्रकार के। तो हम सीधा हिरण्यगर्भ को ही अर्क अग्नि कह करके वहीं कर दे सकते थे, तो आगे विराट रूप कर दिए, क्योंकि स्थूल रूप होने से थोड़ा बुद्धि को एक आश्रय मिलेगा, इसलिए कर रहे हैं। आदित्य और अग्नि समान ही होते हैं ना? आदित्य अग्नि कहाँ समान समान है? आदित्य अग्नि हम समान मानते हैं देवता रूप से, कहाँ मानते हैं? अग्नि देवता अलग है, आदित्य और देवता अलग है। हाँ विराट में मतलब स्थूल रूप में अलग अलग है ना सर, अलग मानते हैं। उपासना करने के लिए बुद्धि को और थोड़ा चारण भूमि दे रहे हैं ताकि बुद्धि कहीं चले। अच्छा तस्य प्राची इत्यादेश तात्पर्य आह, तस्य प्राची दिक शिर कहा गया, ये सब का तात्पर्य कहते हैं भाष्य में। तस्य प्रथमजस्य अग्नेर अश्वमेध उपयोगिकस्य अर्कस्य विराजश्चित्यात्मकस्य स्वस्य इव दर्शनम उच्यते। तस्य अस्य प्रथमजस्य जिसका प्रथम उत्पन्न उत्पत्ति हुई, अग्ने वही अग्नि है, अश्वमेध उपयोगिकस्य अश्वमेध याग का जो अग्नि है उसमें उपयोगी है पहले कहा गया था, उसी को अर्क कहा गया था अर्कस्य, उसी को अभी विराट कह रहे हैं विराज, और वो चित्त्यात्मक चित्त्यात्मक अर्थात उपास्य, तीन नंबर टिप्पणी थोड़ा दिए हैं देखा, अर्थात उपास्य तीन नंबर टिप्पणी थोड़ा लंबा दिए हैं, उसका द्वितीय में दिया है सर, ना ना दिया है सीधा उपास्य से इत्यर्थ। तो वही अभी अर्थात वही अग्नि है, वही अर्क है, वही प्रथम अज है, वही विराट है, वही हमारा उपास्य है चित्त्यात्मक। प्रथम जन्म हिरण्यगर्भ, अभी हम जिस विराट का उपासना कर रहे हैं ये हिरण्यगर्भ ही विराट रूपेण उपस्थित है, इस प्रकार की मान करके। तो हिरण्यगर्भ ही विराट रूपेण मान करके क्यों? हमारे बुद्धि थोड़ा कहते ना कोई किसी का प्रतिनिधि को भेज दिया तो कहते इन्हीं तो उनके जैसा मान लीजिए, कहते हमारा बुद्धि थोड़ा उसके प्रति अच्छा हो जाएगा, इसी प्रकार कह रहे हैं। चित्त्यात्मक चित्ती अर्थात चयन, अर्थात जिसका हम अभी चयन किए हैं, चयन क्यों किए थे? उपास्य तो है ना, चयन किए उसका। अश्वस्य इव दर्शनम उच्यते, जैसे अश्व का उपासना कहा गया था इसी प्रकार की ये भी दर्शन है। अच्छा आगे टीका में उक्तानि विशेषणानि प्रकरण अविच्छेदार्थम अनुद्यते। देखिए आप जो उपास्य है उसमें कितना विशेषण दे दिए, प्रथम जस्य अग्नेर अश्वमेध उपयोगिकस्य अर्कस्य विराज चित्त्यात्मकस्य, इतने सारे बात कह दिए। क्यों कह दिए? कहते हैं कि प्रकरण अविच्छेदार्थम, ये उपासना का ही प्रकरण चल रहा है, तो ये वही उपासना प्रकरण ही चल रहा है, उसका विच्छेद न हो। न नव टिप्पणी कह दिए, प्रकरण अविच्छेदार्थम इति एकम एव प्रकरणम इदम तत आरभ्य न तो भिन्नम इति बोधयितुम, ये एक ही प्रकरण है, वही उपासना प्रकरण है अश्वमेध का। टीका में अग्नि विषयम दर्शनम इदानीम उच्यते, अग्नि शब्द से अभी विराट को ले रहे हैं, अग्नि विषयम दर्शनम अभी कहा जाता है, तो अग्नि विषयम दर्शनम इदानीम उच्यते चेत, तभी पूर्व मंत्र में था नैव किंचन इदम अग्र आसित मृत्युना एव आवृतम आसित, अभी पहले जो मृत्यु शब्द से हिरण्यगर्भ कहा गया था उससे पहले तो अश्व उपासना वो तो पूरा हो गया था जैसा, अभी आगे आप अव्याकृत को कहे जिसके द्वारा आवृत हुआ था कार्य जात ये सब आवरण होके था, मृत्यु शब्द कहा गया था जो आवरण करने वाला को, तो आवरण करने वाला अव्याकृत था उसको मृत्यु कहे, आगे कह दिए कि वही मृत्यु शब्द से आप हिरण्यगर्भ को कह दिए, तो अभी वो सब तो गया, अभी आप विराट में पहुंच गए, उसका प्राची दिक शिव प्रतिचि दिक पुच्छ ये सब कह करके उपासना अभी कह रहे, अभी कह रहे थे कि जो नैवेह इत्यादि पूर्वोक्त जो पहले आप कहे थे तो अभी वो अनर्थकम हो गया, अभी वहां था अव्याकृत आगे आया गया हिरण्यगर्भ, ठीक है अभी जो विराट का उपासना करेंगे हिरण्यगर्भ विराट रूप हुआ है चलो चलेगा, अभी अव्याकृत तो गया तो अनर्थकम, अनर्थकम सात नंबर टिप्पणी में दिया है अनुपास्यम, वो भी उपास्य तो नहीं हुआ तो मृत्यु गया, इति आशंक्य भाष्य में इसका उत्तर देते हैं। सर्वा ही पूर्वोक्तोत्पत्तिर अस्य स्तुत्यर्था इति अवोचाम, ये जो उत्पत्ति अभी विराट जिस विराट का हम उपासना करते हैं उसका उत्पत्ति जो सब कहा गया है नैव किंचन इदम अग्र आसित से आरंभ करके ये सब उत्पत्तिर अस्य अस्य अर्थात उपास्य विराज स्तुत्यर्था उसका स्तुति के लिए इति अवोचाम ऐसे हमने कहा था, भाष्यकार कह रहे कहा कहते हैं इत्थम असौ शुद्ध जन्मा इति, इसी प्रकार की सत्ताईस पृष्ठा संख्या सत्ताईस में ये बात ये वाक्य था, तो शुद्ध जन्मा तो ये भाष्य वहां प्रथम खंड पूरा हो गया नीचे से द्वितीय पंक्ति में है शुद्ध जन्मा इति, वहां अश्व का बात था तो जैसे वो शुद्ध जन्मा है ना अग्नि का था नीचे से सत्ताईस पृष्ठा दक्षिण पार्श्व में है वो अंतिम नीचे से दूसरा पंक्ति में है नीचे से दूसरा पंक्ति में एवं अशो शुद्ध योनि हाँ शुद्ध योनि है एवं अशो शुद्ध योनि इस प्रकार की यहाँ कहते हैं इत्थम अशो शुद्ध जन्म तो योनि अर्थात कारण तो शुद्ध जन्म इसका कारण अगर शुद्ध है तो ये शुद्ध है इस प्रकार के वहां कहा गया। अच्छा आगे टीका में स्तुतिम एव अभिनयति कैसे ये उपास्य विराट का स्तुति होता है कहते हैं इत्थम असो शुद्ध जन्म ये उसका स्तुति हो गया। आगे टीका में कर्मांगस्य अग्ने संस्कर्तव्यत्वात् चित्याग्नि शिरसि प्राची दृष्टि ही कर्तव्या इति आह जो कर्म का अंग बनेगा उसका संस्कार करना है जैसे कहते हैं ब्रीहीन अवहन्ति ब्रीह का अवहनन करना ये उसका संस्कार होगा तो पत्निया आवेक्षितम आज्यो भवति इस प्रकार कहते हैं तो खाली आज्यो को घृत को खाली देख लेगी कर्म होने का समय में तो ये देख लेने से क्या होगा कहीं वही उसका संस्कार हो गया इस प्रकार के हैं। ब्रीहीन प्रोक्ष्यति ब्रीही अर्थात धान उसके ऊपर ये जल छिड़क देना इस प्रकार करना तो ये सब कहते हैं कि संस्कार किया जाता है इस प्रकार के यहाँ कर्म का अंग हो गया अग्नि अग्नि अर्थात विराट कर्म का अंग अर्थात उपास्य उसका संस्कार करना चाहिए संस्कर्तव्यत्वात् चित्याग्नि चित्याग्नि हो गया जो विराट जो उपास्य जिसका चयन किया गया है अग्नि रूप से उसका शिरसी प्राची दृष्टि कर्तव्य विराट का शिर में प्राची दृष्टि ये करना चाहिए कर्तव्य इति आह भाष्य में पूर्व पृष्ठा में है चित्य चित्य अर्थात तो ये चिह चयन धातु से क्यप प्रत्यय होने से चित्य हो जाएगा अर्ति ह्रीबली न उसमें नहीं है तो एतिस्तु सास ब्रीद्री उसमें नहीं है तो चित्य चित्य अर्थात ये सूत्र भी हो सकता है ये वैदिक शब्द है चित्य चित्य अर्थात जो उपास्य चयन योग्य जो है सर्वदा उपास्य के लिए नहीं कहा जाता है कहीं जैसे नचिकेता उपाख्यान में वहाँ चित्य अग्नि अर्थात तो जो अग्नि यमराज नचिकेता को उपदेश किए उसको भी चित्य कहा जाता है चित्यात्मकस्य न चित्त शब्द से न ये वहाँ चिय चयन धातु से ये चित्ति बनता है चित्त तो अलग धातु है चित्ति संज्ञान है वो अलग धातु है कैसे चित्त्यादि चित्त्यादि चित्त्य च चित्त्य च चित्त्याग्नि चित्त्य च अच्छा चित्त्य तो सप्तमी हो गया चित्त्य चित्त्याग्नि मतलब चित्त्य अग्नि ये चित्त्य अर्थ में बनेगा अच्छा ये सूत्र ये पूर्वकृत अंत में ये हो गया सूत्र अच्छा आगे भाष्य में तस्य प्राची दिक् शिरो अभी प्राची दिक् उसका सिर अर्थात उसका सिर में हम प्राची दिक् का कल्पना करेंगे तो ये सिर में प्राची दिक् का क्यों कल्पना करेंगे कहते हैं विशिष्टत्व सामान्य ये विशिष्टत्व तो सिर जो हो चाहे वो पूर्व इसको चार नंबर टिप्पणी में कहे हैं विशिष्टत्व सामान्य अंगेशु मूर्धनः दिशां च प्राच्या उत्कृष्ट तुल्यत्वात् अंग में मूर्धा सिर और दिक् में प्राची ये उत्कृष्ट माना जाता है पूर्व दिशा जो कहते हैं ना ध्यान करना है तो पूर्व दिशा को मुख करके ये ध्यान करना चाहिए प्राची दिक् सिर विशिष्टत्व सामान्यात् टीका में आगे पृष्ठ में आरोपे सादृश्यम आह तो क्यों उसका सिर में प्राची दिक् का आरोप करते हैं कहते हैं विशिष्टत्व दोनों ही विशिष्ट है विशेष है प्राची दिक् दिशाओं में और सिर शरीर में आगे टीका में शिरस्व अनंतर भावित्वाद तद बाहोर ऐशान्यादि दृष्टिम आह सिर का अनंतर भावी दो बाहु आगे वो दोनों में ऐशान्यादि दृष्टि बाहोर बाहोर सप्तमी बाहो सप्तमी द्विवचन दोनों बाहु में ऐशान्य आदि दृष्टि ये करना चाहिए इसलिए भाष्य में पूर्व पृष्ठा में एक शब्द रह गया असौ इस पृष्ठा में है च असौ असौ च असौ च ऐशान्याग्नेया आग्नेयो इर्मो बाहु ये दोनों तो उसका दो बाहु हो गए इर्मो बाहु इर्मो शब्द का अर्थ बाहु न असौ असौ च ऐशान्य आगे है ऐशान्य च के आगे ऐशान्य ऐशान्य कोण ये जो कोणा होता है दोनों दिक का जो कोणा होता है ऐशान्य अग्नि नैऋत्य वायु ऐसे चार कोणा को कहते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चार जैसे दिशा हो गया दिशाओं का जो बीच बीच वाला उसको कोणा कहते हैं ऐशान्य अर्थात नॉर्थ ईस्ट ऐशान्य हो जाएगा आगे टीका में कथम ईर्म शब्दो बाहुवाची ईर्म ये बाहु अर्थ कैसे हो गया इति आशंक्य तद उपपत्तिम आह अच्छा तो हमको जरूरत नहीं इसको खोलने का अच्छा वो साइड अच्छा वो तो मोबाइल में चलेगा तो ठीक है चलेगा अभी ईर्म शब्द से बाहु को कैसे कर रहे हैं कहते हैं भाष्य में कहते हैं ईरयतेर गति कर्मण धातु होगी ईर ईर गतो तो ईरयते है ये धातु का ईरयति इक्ष्तिपौ धातु निर्देश है ईरयते है गति कर्मण ये गति उसका कर्म अर्थात विषय है गतौ ईर गतौ चूरादि का ईरयते हाँ चूरादि हो ईरयते ये गति कर्मण अर्थात ईर धातु का अर्थ गति अर्थात गति अर्थात जिसमें उसका स्थिति अधिक पता चलता है बाहु सबसे अधिक व्यवहार होने वाला पदार्थ आगे टीका में गति अर्थ योगात इर्म शब्दो बाहुम अधिकरोति इत्यर्थ है। बाहु को क्यों इर्म शब्द से कहा गया, कहते हैं गति अर्थ योगात बाहु में गति। आगे टीका में तत्पुच्छादिषु प्रतिच्यादि दृष्टिर अध्यस्यति। पुच्छ में प्रतिचि दृष्टि, जैसे शिर में प्राची दृष्टि, इस प्रकार की पुच्छ में प्रतिचि दृष्टि। भाष्य में अथ अस्य अग्नेः प्रतीचि दिक् प्रतीचि दिक् पुच्छम जघन्यौ भागः। जघन्यौ भागः प्रतीचि दिक् अग्नि का अग्नि विराट, उसका पुच्छ में क्या दृष्टि करेंगे, कहते हैं प्रतीचि दिक् ये जघन्यौ भागः। जघन्यौ दो मात्रा दे दिए, हाँ अभी जघन्य यहाँ की तो जघन्य भाव अर्थात नीचे वाला अंश जघन्य निकृष्ट, ये जघन्य अर्थात एक वचन हुआ था जघन्यो दिया, दक्षिण सामान्य ईशान अग्नि दिक्पुच्छम जघन्यो भाग। हाँ जघन्यो है पाठ, न्यो एक मात्रा है, दो मात्रा नहीं। जघन्य भाग, जघन्य अर्थात नीचे भाग निकृष्ट, जघन्य शब्द का अर्थ निकृष्ट, निकृष्ट भाग। क्यों ये निकृष्ट भाग है, कहते हैं प्रांग मुखस्य प्रत्येक दिग संबंधात। तो ये प्रांग मुख का, ये प्रांग मुख, मुख अगर प्राग में रहेगा तो प्रत्येक जो है पुछ हो जाएगा, पिछले भाग हो जाएगा। प्रत्येक दिग संबंधात, प्रत्येक अर्थात जो प्रतीचि कह देते हैं, प्रांग के तरफ मुख होगा तो उसका प्रत्येक दिग पुछ, पुछ ही प्रत्येक हो जाएगा। आगे अशौच अशौच वायव्य नैऋत सख्यौ सख्थिनी पृष्ठ कोणत्व सामान्यात। अशौच अशौच यह दोनों कौन सा, अभी वायव्य और नैऋत्य ये दोनों कोण, ये दोनों सख्यौ सख्यौ अर्थात सख्थिनी, सख्थिनी अर्थात जंघ दोनों, पृष्ठ कोणत्व सामान्यत पीछे भाग का ये दोनों कोण हो गए, सामने भाग का दो कोण हो गए ईशान्य अग्नि, पीछे भाग के लिए दो कोण हो गए नैऋत्य और वायु। दक्षिणा प्रतिचि त पार्श्वे, दक्षिणा और उदिचि, दक्षिणा चोदिचि च पार्श्वे, दक्षिण दिशा और उत्तर दिशा ये पार्श्व हो जाएगा। जब पूर्व को मुख करेगा दक्षिण उत्तर पार्श्व होगा ना, जब पश्चिम को मुख करेगा दक्षिण उत्तर पार्श्व होगा, दोनों में हो जाएगा, इसलिए कह दिया दक्षिण च उदिचि च पार्श्वे उभय दिक् संबंध सामान्यत, ये दोनों दिक्कों के लिए सामान्य हो गया। टीका में भाष्य में जो कहा गया था ना प्रथम पंक्ति में अथ अस्य अग्ने प्रतिचि दिक् पुच्छ, अथ क्यों कहा, तो प्राक कहने के बाद प्रतिचि कहने के लिए अथ शब्द क्यों कहा, इसके लिए अभी टीका में कहते हैं चित्यस्य अग्नेः शिरसि बाहोः प्राच्यादि दृष्टिकरण अनन्तरम् इत्यर्थ। चित्यस्य उपास्यस्य विराजः अग्नेः शिरसि और बाहोः, बाहो सप्तमी द्विवचन, शिर में और बाहु में, प्राच्यादि आदि कहने से ये जो ईशान्य और अग्नि दोनों कोण का, शिर में प्राची दृष्टि और बाहु में ईशान्य अग्नि कोण दृष्टि, कोणौ आदिपद से कोणौ, ये दृष्टि करण अनंतरम, अथ शब्द का अर्थ अनंतरम उसके बाद, फिर पश्चिम दिशा के लिए आगे शक्ति पदम पृष्ठ निष्ठो उन्नत अस्थि द्वय विषयम। शक्ति, शक्ति शब्द से यहाँ किसको लिया गया, जंघा को नहीं लिया, कहते हैं पृष्ठ निष्ठ उन्नत अस्थि द्वयम, ये जो कहते ना पेल्विक अंश होता है इसको कहते हैं पृष्ठ निष्ठ, पीछे भाग में जो उन्नत अस्थित्व है वो दोनों को यहाँ लिया गया, उसी के आगे फिर जंघा उससे संबंधित है। ऊंचा रहता है। आगे उभय शब्द है ना, प्रति प्राची प्रतिची द्वयं गृहते, ये जो दक्षिणा और उदीची ये दोनों उभय के लिए पार्श्व हो गया। उभय शब्द से कहते हैं प्राची और प्राची और प्रतिची, पूर्व और पश्चिम, ये दोनों के लिए उत्तर दक्षिण पार्श्व हो जाएंगे। आगे उरसी पृथ्वी दृष्टि माह, उरस में पृथ्वी की दृष्टि करना है, उरस अर्थात छाती। भाष्य में द्यौहु पृष्ठम, अच्छा उरसी पृथ्वी दृष्टिम, अच्छा ये लगे हाँ, द्यौहु पृष्ठम अंतरिक्षम उदरम इति पूर्ववत, पूर्ववत अर्थात जैसे अश्व में किए थे, अश्व में भी जो द्यौहु पृष्ठ कहे थे अंतरिक्ष उदर कहा गया था, जैसे पूर्ववत, पूर्ववत अर्थात जैसे अश्व उपासना में कहा गया था अंतरिक्ष पूर्ववत इति सुशिरत्व सामान्यत। अच्छा दोनों सुशिरा सुशिरा छिद्र, पृष्ठ को उदर कहा गया, ए पृष्ठ को देवहु कहा गया और उदर में अंतरिक्ष, ये बुद्धि करना है। आगे इयम उरह, इयम कह करके पृथ्वी को कहा गया, पृथ्वी में उर दृष्टि बक्ष्य, बक्ष्य दृष्टि कर, इसको भाष्य में आगे कहते हैं अधो भागत्व सामान्यत, अधो भागत्व अर्थात नीचे की तरफ रहता है, पृथ्वी नीचे की तरफ रहा और उरह, उरह अर्थात मनुष्य का उरह, अच्छा ठीक है अर्थात ये बक्ष्य ए सिर के दृष्टि से उरह ये अधो भाग हो गया, नीचे हो गया, पृथ्वी शब्द से ले आ गया। क्या ची हाँ, अश्व का उपासना का विषय में ही वहाँ ये जो चार नंबर टिप्पणी कहते हैं वो अश्व का विषय में ये बात वहाँ कहते हैं सुशीर सामान्यत, वो अश्व का उपासना का विषय में ये बात कहता है। देव क्यों लेंगे मतलब उधर क्यों लेंगे अंतरिक्ष को, कहते अंतरिक्ष खाली जगह है जैसे उधर, इस प्रकार सुशीर तो छिद्र खाली जगह, अश्व उपासना में ये बात कहा गया था। यहाँ किंतु लेना है कि छिद्रत्व सामान्यत, क्योंकि हम अभी दोनों में साम्य दिखा रहे हैं, ये कहाँ कहा गया था अश्व उपासना में कहा गया था, लेना तो पूर्ववत के अर्थ चार नंबर टिप्पणी लेना पड़ेगा, अश्व उपासना में ये बात कहा गया था। यम उरह अधोभागत्व सामान्यत, अधोभाग सामान्य दोनों। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरं गुरुरवेति मूर्तिभेदविभागिनी गोमवद्व्याप्तदेहाय मूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः। तो ये केरोपनिषद में वाक्य